جنہ دی یاد یہ اج کا مبارک پروگرام ہے، آپ کے والد گرامی نہایت ہی متقی اور پرہیزگار اور اپنے وقت دے بہت پائے دے بزرگ اور ولی کامل ہوئے، اور والدہ محترمہ وہ بھی اپنے وقت دی بہت ہی بڑی ولی اور نہایت ہی متقیوں پرہیزگار، باپ وقت کا ولی، ماں اپنے دور کی نہایت ہی عرصہ و اعلی شان والی ولی، باپ ابو صالح، ماں ام الخیر، لج کے تو کہا جو سبحان اللہ، باپ ابو صالح، ماں ام الخیر، اور پھر کیوں نہ انہاں وچوں پیدا ہونے والا بلیاں دا سردار شہنشاہ بغداد ہو، باپ ابو صالح، ماں ام الخیر، اور پھر پتر بھی الحمدللہ اتنا پیارا اتنا حسین کہ جنہ دے سامنے تمام بدیاں نے اپنی گردن نو چکا، اور کیوں نہ بنیاں دیا گردن دیے دے سامنے چکن، خدا دی قسم جنہیں پیدا ہوں گے رمضان المبارک دا احترام کردے ہوئے روزہ رکھے، اور اینا دی بارگاہ دے اندر ہی عقیدت پھل نشاور کرنے والا ایک انداز نال عقیدت پھل نشاور کردا کہندا ہے کہ غاؤں سے آدم چونجی پوے پیڑ، ہاں سنیا دا گج کے دا آواز آئے اج سنیا دے پیر دا ذکر ہو رہے، ہاں سنیا دا سنیا دا پیر، اور جن پیدا ہوں گئی رمضان المبارک دے روزے رکھے، اور اے تو رمضان المبارک دے مبارک مہینے دا احترام کیتا ہے، جنوں پتا ہے کہ اے مسلمان دا عزت والا حرمت والا احترام والا مہینہ ہے، مسلمان دے واسطے اس مہینے دی عزت و احترام کرنا ضروری اور لازمی ہے، سچے جاوا جس نے پیدا ہوندی رمضان المبارک دا روزہ رکھیا ہے اس مہینے دا احترام کیتا، کیوں نہ بڑے ہو کے بھی جناب اس ماہ مبارک دی قدر کردا ہو، یاد رکھو میں ببانگ کو ہلکا دینا چاہنا آخر بالغ محسوس کی گل نہیں کر رہا، محسوس کا کچھ سلسلہ ہو رہے آخر بالغ اور نفع نقصان سمجھن والا پرکھن والا جاننے والا حلال حرام کی تمیز ہوں تمیز کرنے والا ایسا عاقل و بالغ اگر جان بوجھ کے شریعت پاک کی مخالفت کرے حدود اللہ نو پہلان کرے ساری شریف نو مڈاوے سے کترائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ دی مخالفت کرے نماز دی پرواہ نہ کرے روزے دی پرواہ نہ کرے حلال و حرام دی تمیز نہ کرے جان بوجھ کے ایسا شخص رب محمد کی قسم اٹھا کے کہنا نہ سنیا دا پیر ہو سکتا نہ سنیا دا ولی ہو شریعت مطہرہ دی مخالفت کرنے والا سنت پاک دی مخالفت کرنے والا حدود اللہ نو پائمال کرنے والا عاقل بالغ ایسا شخص بولو سنیا دا پیر اور ولی ہو سکدا ڈٹ کی آواز آوے ایسا شخص سنیا دا پیر اور ولی ہو سکدا ایمان اللہ باتے ایسے شخص نو اسا نہ پیر کہنے ہاں اسا نہ ولی بننے ہاں آؤ ساڈا پیر ویکھنا جے ساڈا ولی ویکھنا جے تے محدث اعظم پاکستان دی ذات نوں ساڈا پیر اور ولی دیکھنا اے اعلی حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی نوں ویکھو جنہاں نے باوجود کمزوری اور نقاہت دے اور عدالت کے باوجود خدا دی قسم آخری وقت دی مسجد حاضری دے کے جماعت دے نال کھڑے ہو کے نماز ادا ساڈے پیر آنے ساڈے ولی ساڈے پیر اور ولی کہڑے نے حضرت شہنشاہ گولڑا جنہ دیا زندگی وچ ایک واری شہادیاں سنتا رہ گئی بغیر سنتا ادا کرنے دے تو سنتا بھی وہ جڑیاں سنتیں غیر مقدا جنہ دا پڑھ لینا بہت اجر و ثواب دا باعث ہے اور اگر نہ پڑھیا جا کرتے دے کوئی گناہ نہیں کوئی پکڑ نہیں سارے سنیا کے پیر اور ولی کولوں اے سنتا رہ گئی بغیر سنتا پڑھنے دے سونگ ہے جدو ستے نے ساری اکھاں بند ہو گئی تے باطن دیا اکھاں کھل گئی خواب وچ کملی والے نے اپنی زیارت تو نوازیا فرمایا مہر علی میری سنتا چھڑ دیتی نہیں آئی سنیا دا پیر اور سنیا دا ولی جنہ دیا پوری زندگی ایک واری سنتا رہ جان تے کملی والے آقا دے دیدار دا بہانہ بن جاندی ہے کہ آج جنہ نہ نیتی نہ تضا کیتی او پنگی کوستی چرسی سینی اے ہو جا جنازی بے نماز روزہ خور فاسی کو فاجر داری منے داری کترے بے نماز حدود اللہ نو پائمال کرنے والے پنگا دے چرسا پینا لے یہو جہ نو ویخ کے جناب کوئی اگر آ کے آ دیکھو آج بریلویاں دے پیر کوئی آ کے آ جناب بریلویاں دے ولی دے میں اس نو کہاں گا او آ چلے آ تیری نگاہ اس دی ہے تے پنگیاں پوستیاں تے پیندی ہے تیری نگاہ اس دی ہے تے بے نمازاں تے پیندی ہے تیری نگاہ اس دی ہے تے حدود اللہ نو پائے مال کرنے والے قسم خدا بھی اگر سنیا دے لڑ لگن تے تیری نگاہ اٹھے تے محمد سیامن پاکستان سے پوے تیری نگاہ اٹھے داتا لی حجویری سے پوے تیری نگاہ اٹھے آجا حاج میری سے پوے کال حاجت میری جنہ نے عشق نگاہ دال عشق نہیں سا نہیں ہزار نہیں لکھ نہیں بلکہ لکھتے لکھ اس وعدہ جنجو توڑ کے مصطفیٰ کی غلامی کا کلا تھا جماعت اہل سنت انجمن طلبہ اسلام پاکستان پاکستان سنی کو فیضان حضرت محدث عالم پاکستان بوجھو فرماؤ اور تیری نگاہ اٹھے بے نواز سے ٹکے تیری نگاہ اٹھے پھانسی کا ماجرا تے جا کے رکے تیری نگاہ اٹھے حدود اللہ نو پائمال کرنے والے تے ٹکے تیری نگاہ اٹھے اور بنگیا پوسیا تے جا کے ٹکے تیری نگاہ اٹھے شہید پاپ دن مخالفت کرنے والے سے اٹھے تیری نگاہ اٹھے لندن سے پاپ دن مخالفت کرنے والے نہ تیرہ سے اٹھے اٹھے لیکن کبھی قسم خدا دی اگر حضرت صاحب زادہ صاحب قبلہ دے لڑ لگا ہوں گا تو تیری نگاہ جدوں بھی اٹھتی کسی ولی کامل سے اٹھتی یا داتا دی حجویری سے اٹھتی یا خواجہ حجویری سے اٹھتی یا غوث جلی سے اٹھتی یا مہر علی سے اٹھتی یا مولا علی سے اٹھتی یا مدینے دی گلی سے اٹھتی پر تو لڑ لگا ہی نہیں تو لڑ لگا ہی نہیں تیری نظر اٹھے ہی نہیں نیکا وال تیری نظر اٹھنی ہی نہیں نظر نیکا وال تیری اٹھے گی تاں جے کسے نیک دے لڑ لگے ہاں اس واسطے کہنے والے کہنے نے کہ نیکاں دے سنگ لگے ہاں یارو او نیکاں دے لگیا یارو تے ساڈی چولی پھل پے نیکاں دے سنگ لگیا یارو تے ساڈی چولی پھل پے تے کڑیاں دے سنگ او لگیا یارو اگلے بھی ڈل گئے آن نیکاں دی مائیت اختیار کرو ایمان اللہ بات ہے کوئی یہ نہ خیال کرے کہ نیکاں دی مائیت اختیار کرے کی ملے گا اے کی ہوندا ہے اپنے کولوں نہیں گل کردا اور نیکاں دی مائیت اختیار کرنے واسطے میں نہیں کہہ رہا اے تے میرا مولا خود کہندا اے کہ اینا دی مائیت نو اختیار کر لو کیوں اس واسطے کہ اینا دی سنگت چنگی جے بولو اینا دی سنگت چنگی ہے ذرا کی آواز آوے اینا دی سنگت قرآن کٹ کے ویکھو میری بات نہیں میرے رب دا قرآن ہے فرمایا مئیت اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فرمایا اطاعت کرو جنہ نے اطاعت کی تھی اللہ اور اس سے پیارے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کی معیت کے اندر ہوں گے جنہ نے اللہ نے انعام کیتا ہے وہ کہڑے نے انعام والے تو جو فرما دوستوں انعام والے کہڑے لوگ نے فرمایا من النبیین او نبی نے والصدیقین او صدیقین نے والشہداء وصف الصالحین اور شہداء اور صالحین نیک تے پاک اللہ دے ولی نے اور اگے سنو رب دا فرمان فرمایا اے نے چار گروہ جنہ تے میرا انعام ہے اللہ فرماندا ہے وحسنا اولائک رفیقا فرمایا کائنات رہنے والے ہو اینا دا ساتھ چنگا جے بولو اینا دا ساتھ گج کی آواز آئے اینا دا ساتھ نبیاں دا ساتھ چنگا صدیقین دا ساتھ چنگا شہداء دا ساتھ چنگا ولیاں دا ساتھ چنگا یہ کہن والا کون ہے اللہ کہن والا کون ہے اللہ اللہ بولا رہے اینا دا ساتھ چنگا اور ایمان اللہ پاک ہے جنہ دا ساتھ چنگا ہے قیامت والے دن بھی یہ کرم فرمان گے قیامت والے دن بھی قیامت والے دن بھی کرم فرمان گے اپنے کولوں گل نہیں کرتا مت کوئی آ کے لو جی ویکو جی کی گلا کرتا مت کوئی آخو ویکو جناب کنیا جناب جی اپنے کول لفاقیاں پہ مارد قیامت والے دن بھی جناب جی اے جناب جی جنہ دے نال لے آنا ساتھ چنگا ہونا جی قیامت والے دن بھی یہ پیسے دے من گئے ایسے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے قیامت والے دن کی فائدہ دین گئے یہ دنیا سے کچھ نہیں کر سکتے اشر والے دیہڑے کی کرن گے آؤ میری بات نہیں دے ایمان اللہ بات رب دا قرآن نئی بات ہوئے بے شک نہ منو حضرت صاحب دادا صاحب کی بلادی بات ہوئے بے شک نہ منو شیخ الحدیث اللہ نہ غلام رسول صاحب کی بلادی بات ہوئے نہ منو حضرت صاحب دادا فضل کریم صاحب کی بات ہوئے نہ منو حضرت صاحب دادا فضل رسول دی بات ہوئے نہ منو کسی اور سنی بڑے بھی عالم دین دی بات ہوئے نہ منو پر رب دا قرآن منو کٹ کے دیکھو اللہ دا قرآن فرمایا الاخلاؤ یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقين ذرا قرآن سن کے سبحان اللہ دی چھل لائے جنہوں قرآن نہ چار اچیا کو سبحان اللہ جنہوں قرآن نہ چار نے تکلیف دینے واسطے میں تیار نہیں جڑا واقعی قرآن نہ چار کر رہا جڑا گج بھائی نے سبحان اللہ دی چھل پتا لگے نا جی قرآن دے منن والے قرآن سن کے تو خوش ہو کے کہیں دے سبحان اللہ سارے پاکستان سے کئی ہو جا بھی مارکا جڑا نہ قرآن سنا نہ حدیث سنا نہ کسی مستند کتاب کا حوالہ اپنی کمپنی نے تیار کیتے من کرت کسے تے کہانیاں تے پھر بڑی لمبی سر لا کے امام پاک منن والو آمد کا کوئی امام پاک دے مذاہب والا ہم سناوا ذرا صلوات دی چھلا اور اگر طے کر دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایمان نہ لیں جی پتا لگتا جی میں حاضری تک شہادت کھائی پر آؤ سمے رسالت کے پروانے ہو کملی والے آقا دے دیوانے بدلوہا دے چہرے والے بلہ دیا پیاریاں زلفا والے بل پجر دی پیاری پیشانی والے یاسین دا مبارک دے سونے دندا والے علم نشرا دے پیارے سینے والے وما ينطق عن الهوى دی پیاری تے سونی زبان والے والعذر دے پیارے زبان والے لا امرک دی پیاری جان والے ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھا والے وجہ اللہ دے چہرے والے رب دے پیارے حبیب کہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سرکار کا نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے تو پیار سے محبت اور پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سرکار کا نام پیار نہ ضرور شکریہ کرو ایمان اللہ بات ہے ایک مرتبہ جڑا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرم کھل کے محبت دے پیار نال ایمان دے عقیدے دی صحت دے نال کملی والے دی ذات تے درود پڑے چالی برکت حاصل ہوندیاں نے کنیاں برکت ایک مرتبہ سرکار دی ذات تے درود پڑھیے نامے نامی اس میں گرامی سن کے دس نیکیاں نام مال دن درج ہوں دس گناہ میرا مولا معاف فرما دس رحمت میرا رب عطا فرما اور دس درجے وہ جنت چ بلند کیتے جائیں ہاں اس واسطے کہنے والا کہندا ہے مولا تیرے کرم سے بے نیا بیان موجود ہے کہ پیران نے پیر پیر دستگیر وڈی یاروی والے پیر جنہ دی وڈی یاروی دی تم سن کے ویخ کے رونق یاروی دیا کئی یاروی دے منکران دے ٹھڈ وچ پی جاندی ہے پیر او پیران نے پیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال کنے سال اپنے کولوں گل نہیں کرتا ایمان اللہ بات کتاباں وچ بیان مجھے 40 سال غاف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء دے وضو نال مسلسل فجر دی نماز ادا کی تھی ایک رات دا بھی نعرہ ہون دتا اچھی بولو ایک رات دا بھی نعرہ ہون دتا 40 سال کوئی معمولی وقفہ اپنا زمانہ نہیں کوئی معمولی دور نہیں کوئی تھوڑا عرصہ نہیں بہت بڑا عرصہ ہے عمر کا بہت بڑا حصہ ہے 40 سال عشاء دے وضو دے نال آپ نے مسلسل فجر دی نماز ادا کیتی ہے کہ آج ہے سنیا دا پیر بولو آخو آج سنیا دا ہو سکتا کوئی دن چلے تو جناب تانو حضرت پاک دی دنیا گسارے بین کر کے آخر ویکو جناب تو آجا ذاتی رضوی بڑا للکار للکار کے کہنا دی پیرانے پیر نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے پیرانے پیر نے پیدا ہوندے رمضان دا روزہ رکھیا ہے تے رج وج کے آپے وی آندا سی نالے تواڈے کولوں وی اخواندا سی آج تواڈا سنیو پیر او بریلویو جے واقعی پیرانے پیر عبد الرازق جیلانی جے تواڈا پیر ہے تے دنیا تو طالبی دیکھ لو ادھے وچ موجود ہے کہ پیران نے پیر جنابی فاتحہ خلف الامام دے بھی قائل سن پیران نے پیر آمین اچھی کہن دے بھی قائل سن پیران نے پیر رفا یدین دے بھی قائل سن جے تواڈے پیر سن تے لگو میرے نا پیران دے پیچھے لگو میرے سے پیران نے پیر دے پیچھے او فاتحہ بھی پڑھ دے سن او جناب جی آمین لیوچی کہندے سن او جناب جی رفا یدین نہیں کردے سن ہن پھر منو مغالتا دین واسطے ایمان اللہ بات ہے تمہارے سامنے گلا کرن گے کی آخر گے منا آخو جی بالکل منا گے پر گل یہ کہ سانو پہلے ایک بات کا دلا جی ذرا پروگرام ذرا واضح کرو کہ جس تیرا نے پیر کی دنیا تو تالے دین کر کے تھی سامنے سارے سامنے پیش کر کے تکن دے ہو کہ وہ رفائی جان نہیں کرتے سن آمین نہیں کہتے سن فاتحہ خلف الامام دے بھی کہہ سن پر یہ دسو یہ تو پہلا دسو کہ یہ پیرا نے پیر کدے مکلے سن اے سانو پہلو دسو کہ آپ کدے مکلے سن ہوں پتا کی ہونا کدی اگا گرکن گے کدی پیچھا گرکن گے کدی تھلا گرکن گے کدی اتا گر سجے کھبے سے ہوں گڑک پائے گی ہوں آپ نہ سرکار میں تمہیں یہ دیا تھا کہ کھڑکنا ہی شروع کر میں تمہیں گل پوچھیے تو سارے سامنے ایڈی لمبی گل کی میں تمہارے سامنے چھوٹی جی نہیں کی کھڑکنے لگ پاؤ خیر سے آ جائے کی گل ہو گئی جی ایک بار کھڑکنے پھیرے لگ پاؤ یہ تو دسو کہ جس پیرا نے پیر کی کتاب سارے سامنے کھول کے پہ دس دو اس کتاب اتنے یقین جی من دو یہاں بزرگوں کو من دو یہ صحیح ہے تسلیم کر دو جی تسلیم کر دو تو پھر دیکھو اسے کتاب غوث پاک فرمانے میں ہم بلی ہوں اور دعا کرنا کل قیامت والے دن میرا حشر بھی امام احمد بن حنبل کے گروہ وچ ہوگا انہوں نے پوچھو جناب آپ سے ہم بلی سن اور آم مقلد جی نے انہوں نے پوچھو جناب سرکار تھی کون یہ نہ آخر جی میں غیر مجلد یہ میں درکار ہے جناب جی پھر پیش کرنا حوالہ تو پھر اپنے غیر مجلد کا پیش کرو پھر اے جناب مقلد کا کیوں کا پیش کر دے ایک پاس کہ جا تقریر کرتا ہے وہ جناب جی شرک پھر رسالت چ مبتلا ہوا ہے انہیں شرک کیتا ہے وہ بڑا وڈا گنا گاہ رہے وہ جہنمی ہے رب کی قسم یہ کہتے ہیں کہ انہیں شرک پھر رسالت کیتا جنہیں تقریر کی وہ جہنمی ہے میں کہنا شرم تمہیں نہیں آتی نالے جہنمی کہیں دیو نالے پھر انہوں نے قول پیش کر دیو پتا لگتا بالا کن وہابیت قوم لا یا کلور وہابیاں دی قوم ہے ہی اکلان دی قوم حقیقت ہے اور چلیا راست پاک دی گلیا تو طالبین نو پیش کر کے اینا راست پاک دی گیاں ہی منان والے ملنگا نو اور مہاب دے دیوانیا تے مستانیا نو تسی نہیں برگلا سکتے اگر راست پاک دی گلیا تو طالبین نو تسلیم کرنا ہے دنیا تو تالے دین روسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھارہ رکعتوں کے قائل نہیں سن رمضان المبارک جہاں اٹھارہ رکعتوں میں لفظ تراوی کہتے ہیں غوث پاک فرمانے نے رمضان المبارک کے اندر تراویاں بھی رکھ دی جناب اے رفائی دین فاتح خلف الامام آمین اچھی اگر ایک غوث پاک دی نظر آن دیئے تو پھر پتا کیا میں آپ ویکھ لو جناب اسی بھی رفع یدین کرنے آتے پیران نے پیر بھی کر دینا اسی آمین اچھی کہنے آتے پیران نے پیر بھی آمین اچھی کہندے سن اسی بھی فاتح خلف الامام دے قائل امام بھی پڑھے تے مقتدی بھی پڑھے الحمدللہ رب العالمین اسی بھی کال تک اس پاک بھی کال لہذا پتا لگ گیا او یار بھی منا لے پیروں نے پیر تے نہیں اصل ہاتھ جوڑ کے جی بالکل تے نے لو پھر اسی تمہیں دینے قبول کرو اسی پیروں نے پیر تمہیں دینے یا سرکار قبول کرو قبول آخو پیروں نے پیر تمہیں دینے لے لو نہیں مزاق نہیں آخو پہاڑی اسی پیران نے پیر تہانو دینے آ تسی اگر واقعی پیران نے پیر تہاڈے نے تے پھر پیران نے پیر بھی رکعتاں دے قائل سن بھی تراویاں دے قائل سن تین فطر دے قائل نے تے جے واقعی پیران نے پیر تہاڈے نے تے بندے دے پتر بن کے ہن تسی وی رمضان نو مبارک اے چوناں دے طریقے تے چل جاں بھی تراویاں تے تین فطر پڑھو ٹھیک ہے نا پیران پیر نو اپنا کہنے والے ہوں ذرا غور کر لو تو ساتھ جناب جی ایک گل کہہ دو اللہ تو علاوہ کوئی جناب جی نہ مار دے نہ زندہ کر دے اے اللہ دی شان تے اللہ دا خاص ہے تو ہر جل حیا من المیت و تو ہر جل میت من الحی او تو ہی فلندو تو خرے جل حیا من المیت و تو خر جل میت من الحی مردیا بھی تو جناب زندہ بھی کرتا ہے زندہ نو مردہ بھی کر چڑھتا ہے مارنا تے زندہ کرنا اے خاصا اللہ دا ہی اللہ تو علاوہ کوئی مردیا نو زندہ کر سکتا ہی نہیں جی کٹو قصیدہ غوثیہ سے پاک پرواں نے فرمایا ولول کا تو سری فوق میتن ولول کا تو سری فوق میتن لقام پہ قدرت المولا تعالی فرمایا اگر میں اپنے اسرار و نبوس مردے سے پا دے ماں کدے تھے مردے سے پا دے ماں فرمایا مردہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے ذرا گج کے دیا کو سبحان اللہ یہاں نو آکو جی ہوں جی پیلا نے پیر تو ہڈے نے تو پھر منو نہیں تے ہون بھی یہ یاد پڑی جاؤں تو خر جل حیا من المیت و تو خر جل میت من الحی اپنی ماں دسو پیرا نے پیر نے جی گل کی غلط کی تھی بولو تینوں جلال چودھری پندرہویں صدی وچ مروانیا پتا چل گیا اس ایت کا مطلب تو مفہوم تو بہتا جاننا یا دوسرے پاک پیرا نے پیر بہتا جان دے جلدی تو نہ کوئی مردہ زندہ نہیں سی کر سکتا تے کوئی زندہ نہیں کر سکتا خاک پاک نے کیوں جناب جی مجمع نو جیت کے درمیان کھڑے ہو کے پاس جی کے سامنے آ کے تیرا کی سوال ہے کی جانا ہے میرا دیکھو جب میرے گاؤں سے آ کے آپ پادری کی جانا ہے کی تیرا سوال ہے اکھاں میں چکھاں پجنا نے نا جدو ایمان اللہ باپ میرے غوث نے ایک ہی نگاہ ماری وہ پیرا تھلے زمین کھسکنی شروع ہو گئی پتا لگا کسے مرد کامل نال پالا پی گیا کسے مرد کلندر نال مرد درویش دے لا جناب ہوں پیڑ پی گیا جدو کوئی مرد سامنے آ جائے پھر ایمان نال پتا لگتا کی بھاو ایک دی جدو کوئی سامنے نہ آئے ادو گھر بہ کے شیر لبانی خطیبے لبانی تھی سارے جھوٹیا دی نانی گھر بہ کے ایویں لکھنا چہرے لفانی خطیبے لفانی حقت صداقت کی نشانی میں کہتا ہوں جناب بیان کرتا تو پتا لگ جائے سارے جھوٹیا دی نانی یہ سارے جھوٹیا دی ہاں نہ لینا میں فل پا کے ہاں بولو فرماؤ ہے جدو پھر پیڑ پی جانا کسی درویش نال جسے واقعی اللہ دے ولی دے ملنگ نال تے قسم خدا دی پھر نانی بھی یاد آ جاندی ہے ایویں سیاپا کی پی گئے ہاں روز پار ہو کے اللہ تعالی جو آیا سامنے فرمایا پادری کی تیرا سوال ہے کی جانا ہے سنے کے نا ایک واری تے جناب جی چہرے تے ٹھائیاں ہیں کہنے کا حضور میرا تے کوئی ایسے ہلی گل نہیں تھی بندہ میرے گلا یہ کرتا سی تو میں آخیا جی گل لے کہ تم میری سلام کی دعوت دینا پر گل لے کہ میم پہلو جی دامن نے وبستہ کرنی اور کمال کے دس جی دامن نے تم میری وبستہ کرنا میم وہ کوئی کمال کے دس یہ اگو میرے گل ہی نہیں کرتا تو میں آخیا میں جی دامن نے وبستہ وہ شان میں تھوڑے نبی تے نازل ہوئی کتاب قرآن بیان کر دی اسے کتاب قرآن وچ بیان موجود ہے انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وما تتخرون في بيوتكم. اگر سرکار نہ دے گل کہی ہے کہ میں اس پیغمبر دے دامن نہ وابستہ وا جس پیغمبر کی جان میں تہاڈے نبی تے نازل ہوئی کتاب قرآن تے بیان موجود ہے کہ آپ مٹی لے کے پرندیاں دیا مورتاں بنا دے نے اتنے بھوک مار دینے تے پرندے بنا کے اڑا کر دینے اللہ بھی دیتی ہوئی طاقت دوجے کمال مادر دادیا نو بینا فرما دینے تیجا کمال کوئی ہاتھ پھیرن سے انہوں کا کوٹ دور کر دے چوتھا کمال موتا دیتی طاقت آپ مردے بھی زندہ کر دے اور پنجواں کمال ہے پنجواں کمال آن والے نو ویخنے کہندے نے کہ تو آ چیز گھروں کھا کے آیا تے آ چیز باقی تیرے گھر وچ موجود ہے یعنی غیب دیاں خبراں وی دیندے میں سرکار آخیا کہ میں تے پھر اسے نبی دے دامن نال وابستہ رہنا جی شان وچ تہاڈے نبی پیغمبر تے نازل ہوئی کتاب قرآن وچ انہاں دیاں اے شاناں نے جی تہاڈے نبی جی کو شان ہے تے مینوں دس لیکن اے ہن چپ تے اللہ اکبر پیرانے پیر پیر دستگی شہر چاہے بغداد آپ جلال چاہے فرمایا پادری آج جنیاں گلاں اپنے پیغمبر دے متعلق کیتیاں نہیں سچ نہیں سارے ہی صلوات و سلام سے متعلق فرمایا سر سر تسلیم خم کر کے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے برحق پیغمبر نے منیا آ پنج کمال جڑا قرآن دی آیت پڑھ کے تو انہاں دے دسے نے انہاں دے وی ایمان ہے اے برحق نے لیکن تو اے خیال اپنے دل وچوں کر دے کہ نبی آخرالزماں حضرت محمد رسول اللہ دا کمال ہی کوئی نہیں فرمایا گل کر اور تیرے نبی دا وڈا کمال کی تیرے پیغمبر دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا وڈا کمال جو اینی گل کیتی نا دس جنوں تو سب تو وڈا کمال انہاں دا سمجھنا اور دس کی اور عیسائی پادری بولیا کہنے لگا جناب میرے پیغمبر دا سب تو وڈا کمال ہے وہ مردیاں نو زندہ کرنا آپ مردے بھی زندہ کرتے سن غوث پاک نے فرمایا شہنشاہ بغداد نے فرمایا او پادری گل کر میں نبی تے نہیں رسول تے نہیں میں تے اپنے آقا مولا کملی والے آقا دا ایک ادنا جا سرکار دی امت دا ایک ولی یعنی نبی پاک دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا ایک غلام گل کر میں نبی نہیں میں رسول تے نہیں میں تے سرکار دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے وچوں ایک ادنا جا سرکار دا غلام بول اگر مردہ میں زندہ کر کے وقا دیواں تے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لویں گا کتاب آنا چاہتا ہے اگے اگے غوث پاک پیچھے پیچھے پادری پیچھے پیچھے عیسائیاں دی ایک جماعت چند ایک مسلمان دی نال چلتے چلتے چلتے چلتے جناب ایک قبرستان وچ پہنچے غوث پاک نے فرمایا پادری کسے قبر وال اشارہ کرنا تیرا کم اور اس قبر دے مردے نو زندہ کرنا کملی والے دی امت دے ولی عبد القادر جیلانی دا کم سارے قبرستان پھر کے ایک ٹوٹی موسیقی قبر لبھی جڑی سینکڑے سال پرانی کہنے لگا جناب ایس قبر دے مردے نو زندہ کرو کی آخیا ایس قبر دے مردے نو زندہ کرو پیرانے پیر نے فرمایا تو پھر موجود ہے فرمایا گل کر پادری اس قبر والے کنج زندہ کرا کر جڑا دنیا تے کام کرتا سی وہ کام کرتا ہی قبر وچوں باہر آوے گل کی آخیا گل کر اگر پیرا نے پیر عبد القادر جیلانی کملی والے دی امت دا ایک ادنا جا سرکار دا ولی اگر تینو مردہ زندہ کر کے وکھا دے تے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا جدو اے گل کی تھی یہ حیران کون سی تے پتا کیا جی اس کو وڈی حیران کن بات کی گل کر آج اس قبر والے دے متعلق کہنا یہ زندہ کر تین اونج زندہ کرا جا دنیا سے کام کرتا سی وہ کام کرتا ہی قبر چو باہر آئے جب یہ گل کی نا کہ یہ جہاں کام کرتا سی دنیا سے اگر وہ کام کرتا ہی قبر چو باہر آئے یا اونج زندہ کرا جب یہ گل کی نا کہ گل کر جا دنیا سے کام کرتا سی وہ کام کرتا ہی قبر چو باہر آئے پھر پتا کی ہوا ہونا پھر پتا کی ہوا ہونا اگے تو ایک انگل پھر پورا چپائی پھر چینج ہی ہوا ہونا کیوں بھائی کیونکہ بہت زیادہ ہی حیران کن بات کی نا اس بات تعجب کے کنج اٹھاوا ہی جا دنیا کے کام کرتے سے کام کرتے باہر حیران ہو کے نا یہ معلوم ہو سکتا جناب جی سول بٹا فل حیران ہو کیا گیا جا دنیا سے کام کرتا سی وہ کام کرتا ہی قبر چ باہر آ پھر میرے گاس نے یہ آخیا جی میں تو تیرے نال ایویں شوگر چی لگا تو سچی مچی سمجھی جانا میرے گاس پاک جلا تعالی نے بولو ایک گل کی پڑھ کے سچ کے جاما موج میں جب آ گئے موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا جناب جڑا دنیا سے کام کرتا سی وہ کام کرتا ہی قبر چو باہر آئے میرے غوث پاک وہ قبر دے سرانے کرو کہ کی پہ کہنے غور نہ سن فرمایا تم بے اذن اللہ گج کے آخو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ تم بے اذن اللہ جنہ محسوہ نے نگاہ مناج پائی اب کیا اٹھ اللہ دے اذن دینا اٹھ اللہ دی دیتی طاقت دینا یہ تو کم بے اذن اللہ کیا ایمان اللہ بات ہے او قبر والا قبر بھی جو نکلیا تو سرنگی بجاندہ ہے کی بجاندہ ہے اچھی بولو کی بجاندہ ہے وہ سرنگی بجانا نکلیا کئی غوث دیا ملکاں دی اونجی سرنگی بج جاندی ہے کیویں ذرا دسا کیویں اگے جناب ندی تے ولی کو جاؤں اور ندی تے ولی کو جاؤں کر سکدے نہیں جی ملکی اونجی سرنگی پریوائی دی نبی تے ولی یاروں نبی تے ولی یاروں کچھ کر سکتے ہی نہیں جی کیا بھائی بجی اگلی سرنگی اور ملکران کی بجی اگلی سرنگی بڑی نبی کچھ نہیں کر سکتے ہاں چلیا تیرا پتا نہیں کیڑا نبی ہے تیرا پتا نہیں کیڑا بلی ہے تیرا پتا نہیں کیڑا نہیں ہے تیرا مجبور ہے تیرا تیار ہے مجبور ہے لیکن آؤ دنیا ہنسیا بہن گیا مسلمان آتا علی بھی مجبور نہیں بلی بھی مجبور نہیں نبی بھی مجبور نہیں مجبور ہون تے ہون پر قسم خدا دی ساڈے مجبور نہیں بلکہ اللہ دی دتی طاقت نا مالک مختار حاکم حکیم دہ دو دوا دے اور یہ کچھ نہ دیں حاکم حکیم دادو تواضع اور یہ کچھ نہ دیں ارے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے اور مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے اور چالیس سال اشاد بزن الفجر دی نماز پڑھیں گے پندرہ سال ہر رات ایک لات مبارک سے کھڑے ہو کے بغیر کسی سہارے اور ٹیک دے قرآن پاک ختم فرمایا ہے اور جدیاں ایدیاں جناب اینے کمالات اینا جناب عبادت اور ریاضت عالم ہے کیوں نہ اسے غوث جی گیارہویں گھر پر پکے کیوں نہ اسے غوث اعظم دے یا غوث اعظم کا صغیر دے نعرے بجن کیوں نہ اسے غوث اعظم دی یاد وچ غوث اعظم کانفرنس دا انعقاد ہوئے کیوں نہ اسے غوث اعظم دا انعقاد ہوئے کیوں نہ بڑی یادی شریف دستی وچ غوث اعظم کانفرنس ہو اور ایمان نہ غوث پاک دے تذکرے کر پہ ہوں دئیے سے واسطے نے انہوں نے اپنے رب نو راضی کیتا جنہ رب تے رب دے رسول نو راضی کیتا اج انہاں دے نام دے چرچے پوری دنیا تے